Radio 1. Het NOS-journaal. De speciale VN-rapporteur die gaat over marteling is zeer kritisch over het optreden van de ME tijdens het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag in maart vorig jaar. Op Twitter spreekt hij van een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Hij tekent officieel protest aan. Dankzij de nieuwe belastingtarieven gaat het netto salaris van werknemers deze maand met gemiddeld een tientje omhoog. Dat zegt salarisverwerker ADP. Niet iedereen profiteert van de nieuwe tarieven. Zo gaat het nettoloon van sommige parttimers en jongeren onder de 21 juist iets omlaag. Het is vanaf vandaag mogelijk om zonder afspraak een boostervaccinatie te halen bij de extra grote priklocatie in Leeuwarden. Het is de enige vaccinatielocatie in Nederland waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen. En Novak Djokovic kan toch meedoen aan de Australian Open. De nummer 1 tennisser van de wereld wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is, terwijl het wel verplicht is voor deelname aan het Grand Slam toernooi. Op Instagram zegt Djokovic nu dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Welkom bij Bureau Buitenland. Het komende half uur trekken we weer langs enkele grote verhalen in de wereld. Voor wie de populaire Netflix-serie Narcos Mexico heeft gezien, gaat er bij de stad Tijuana direct een lampje branden. Het is een van de gevaarlijkste steden ter wereld met veel drugsmafia en armoede. De stad grenst aan de Amerikaanse stad San Diego. Een stad die veel rijker is en juist een plek is waar veel migranten vanuit Tijuana naartoe willen. Straks een reportage daar vandaan. Maar we beginnen met de hoogopgelopen spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het is aftellen naar de top tussen de Verenigde Staten en Rusland in het Zwitserse Genève komende maandag. Maar het spel van eisen en dreigen loopt al. Inzet is de spanningen wegnemen bij de Russische-Oekraïnse grens, waar Poetin op dit moment een indrukwekkende troepenmacht heeft verzameld. En zeker in Oekraïne vrezen ze nog altijd voor een Russische inval. Kan die top van maandag de boel een beetje tot bedaren brengen? Daarover ga ik het hebben met Hubert Smeets, Ruslanddeskundige van het online platform Raam op Rusland. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Ja, als we eerst even kijken naar de actuele situatie daar bij de grens. Staan er inderdaad nog steeds zo'n 100.000 Russische militairen? Volgens de Oekraïnse inlichtingendiensten staan er nog steeds 100.000 Russische militairen. Op verschillende locaties uiteraard. Volgens de Russische minister van Defensie zijn de oefeningen, want daarom waren ze er slechts, niet om Oekraïne te bedrijven, maar om te oefenen en om een antwoord te geven op de NAVO, zijn die oefeningen voorbij. Maar de Russische minister wil niet zeggen of de troepen nu weer terug zijn naar de barakken in Siberië, nee. Midden-Rusland of waar dan ook in het grote land. Dus het gevaar daar ter plekke is zeker nog niet geweken. Als we even kijken naar die top maandag, wat staat er bij die onderhandelingen precies op het spel? Wat ligt er op tafel? Wat gaan ze daar bespreken? Wat er op tafel ligt is een eisenpakket van Rusland aan de NAVO en aan de Verenigde Staten. Het eisenpakket komt erop neer dat de NAVO geen nieuwe lidstaten meer mag toelaten. Lees Oekraïne en Georgië, voormalige Sovjetrepublieken. Daar staat ook dat er ook in het noorden in Scandinavië geen nieuwe lidstaten mogen worden toegelaten tot de NAVO. Dan hebben we het over Finland en Zweden. Ja. Er staat in dat alle kernwapens Europa uit moeten, dat er geen troepen uit andere NAVO-landen mogen zijn in de nieuwe NAVO-lidstaten Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië uit het voormalige Warschau-pact. Ja. Eigenlijk staat er in die eisen dat de Verenigde Staten zich militair moeten terugtrekken, grotendeels uit Europa. Ja. Nou ja, op voorhand weet je natuurlijk al, dat gaat Poetin nooit krijgen. Maar als we even vanuit hem redeneren, waarom gaat hij met zo'n groot eisenpakket die onderhandelen in? Wat zit daarachter? Er zitten twee dingen achter. Ten eerste, hij voelt zich nog altijd vernederd door het verdwijnen van de Sovjet-Unie in 1991, en nu 30 jaar geleden. Dat heeft hij ooit de grootste geopolitieke catastrofe uit de 20e eeuw genoemd, en daar is hij op voortgegaan. Hij heeft niet zo lang geleden ook gezegd in een documentaire dat de ondergang van de Sovjet-Unie eigenlijk het einde was van het historisch Rusland. Hij zegt daarmee eigenlijk tussen de regels door dat het huidige Rusland groter moet zijn dan het nu is. Dat zich niet neerlegt bij de grenzen. Tweede wat er achter schuil gaat, is de NAVO een halt te roepen. En hij is daarmee bezig op dit moment, omdat in Europa de situatie heel instabiel is en dus gunstig voor hem. In Duitsland net een nieuwe regering. Ja. In Frankrijk presidentsverkiezingen volgend jaar, die langs lijnen van pro-Russisch, niet-pro-Russisch gaan. Ja. Kijk maar naar de populistische kandidaten bij die verkiezingen. Dus hij moet het nu doen. Het is een moment om toe te slaan in die zin. Jij schreef voor de jaarwisseling in NRC hier een verhaal over. Het vond ik wel interessant, want je schreef min of meer: het feit dat deze ontmoetingen nu plaatsvinden zou je al een overwinning kunnen noemen voor Poetin in zekere zin. Ja, wat doe je daarmee? Nou, daar bedoel ik het volgende mee. We hebben het over een conflict tussen twee soevereine landen, Rusland en Oekraïne. En Rusland heeft de soevereiniteit van Oekraïne ook op papier erkend in 1991. Maar politiek erkent Poetin het onafhankelijke Oekraïne niet. Hij praat er ook niet eens mee, hè? Hij praat er niet mee. Sterker nog, de onderhandelingen volgende week in Genève, die gaan over het hoofd van Oekraïne heen. Met andere woorden, er wordt door de twee supermachten in de wereld, de atoommachten Amerika en Rusland, wordt er gepraat over een derde land. Er wonen wel 40 miljoen mensen in Oekraïne. We hebben het niet over Madurodam. En dat is al een overwinning voor hem, want zijn denken over geopolitiek, zijn denken over de vrede- en veiligheidssituatie en ordening in Europa is gebaseerd op het 19e-eeuwse denken van het Weense congres. Hij zou eigenlijk heel graag zelf de Metternich van nu willen zijn. Heeft hij ook openlijk gezegd. Het hoogtepunt uit de diplomatieke geschiedenis van Rusland is het Weense congres van 1815 en uiteraard de conferentie van Yalta aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945, waar toen ook Europa verdeeld werd. Precies. Ja. Dus het feit dat de Verenigde Staten daarin meegaan in dat 19e-eeuwse concept van Poetin zou je al een overwinning voor de president van Rusland kunnen noemen. Hoe zou, denk jij, Amerika in die zin moeten reageren op deze Poetin? Als hij eigenlijk met zo'n 19e-eeuws pakket aan gedachtes naar die onderhandelingstafel komt in Genève. Nou, Amerika reageert denk ik zoals het moet doen. Het kan niet veel anders. Het gaat praten. Het wil de spanningen aan avond niet uit de hand laten lopen. Maar overlegt ook steeds bij elke stap met de regering in Kiev. Dus laat duidelijk merken dat voor de Verenigde Staten Oekraïne wel een partij is met wie gesproken moet worden. Veel meer kan je niet doen. Nee, al zei Biden natuurlijk van de week zelf, zelfs ook, hè, als het tot zo'n inval komt, dan komt er een resolute reactie. Ja, en dan is natuurlijk de vraag die in Moskou gesteld wordt: gaan ze ons dreigen met economische sancties? Of komt er ook wapengekletter om de hoek kijken? Nou, dat laatste lijkt mij niet zo ongelooflijk aannemelijk. Dat weet Poetin natuurlijk ook. Ja, maar Poetin wil meer. Hij wil ook dat de defensieve wapens die Amerika nu levert aan Oekraïne, dat die weggaan uit Oekraïne. De NAVO mag geen teen meer in Oekraïne op het vasteland zetten. Dus Poetin is nog niet klaar. Het gekke is, we weten niet precies wat Poetin op dit moment tactisch wil uithalen, omdat hij al die eisen op tafel gelegd heeft. Hij heeft eigenlijk elke vorm van diplomatieke vertrouwelijkheid doorbroken met dat eisenpakket, ook met het publiceren van gespreksverslagen van de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Frankrijk en Duitsland. Het is allemaal niet gebruikelijk in die wereld. Dus nee, voor Amerika is het heel lastig manoeuvreren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heeft Poetin het initiatief en kan Biden en kunnen de Europese mogelijkheden niet veel meer doen dan proberen daar zo adequaat mogelijk op te reageren. Ja. Tegelijk, hè, als je naar je noemde Rusland inderdaad een atoommacht, wat ze natuurlijk nog steeds zijn, grote militaire macht, maar economisch, het is amper de Benelux-landen bij elkaar. Hè? Iets meer tegenwoordig, maar dat komt door de hoge gasprijs. Ja, precies. Ja. Is Rusland dan inderdaad niet gewoon met harde economische sancties te temmen? Dat Poetin op die manier gewoon zijn toon gaat matigen? Ja, daar zijn we sinds 2014 mee bezig. En het werkt niet. We moeten daar heel eerlijk over zijn. We hebben die sancties natuurlijk ook heel erg mild gehouden. Die zijn vooral gericht op een aantal staatsbedrijven die direct betrokken zijn bij de annexatie van de Krim in 2014 en de militaire invasie in de Donbass in Oost-Oekraïne. Maar het is geen algemene, brede sanctie tegen allerhande sectoren in Rusland. Maar vergeet niet, de Russische bevolking en ook de Russische regering heeft heel veel ervaring met sancties. Dat wordt wel eens vergeten, maar sinds de Oktoberrevolutie van 1917 zijn er maar een paar jaar geweest dat de Russische Sovjet-economie niet onder sancties lag. Ja. Niet werd bedreigd door het Westen in economische zin. Dus daar liggen ze in Moskou niet zo wakker van. Nee. Je noemt het inderdaad 19e eeuw, die Poetin-manier van denken, zoals hij in dit conflict ook staat. Kun je daar in zekere zin uit concluderen dat hij eigenlijk heel goed doorheeft hoe hij het Westen het beste kan bespelen? Oftewel, dat de manier van politiek bedrijven zoals hij dat nu doet in zekere zin dus werkt? Ja, dat kun je zeggen. Vanaf 2014 lopen wij in het Westen achter de feiten aan. En dat komt voor een deel omdat wij in het Westen niet precies weten wat we aan Oekraïne hebben, bijvoorbeeld, want dat is het hoofdpunt. En ook niet weten in hoeverre we de Oekraïne moeten steunen. En daarover intern ook verdeeld zijn. Ja. De Franse positie en de Duitse positie is een heel andere dan de Amerikaanse positie. Ja. En Nederland heeft zoals gebruikelijk geen positie. Dus hij maakt daar optimaal gebruik van. En ik zei het al, op dit moment is er een nieuwe Duitse regering. Dus je ziet hem ook trucjes. Ja. Tot slot heel kort, Hubert. Wat verwacht je van die top? Gaat dit iets opleveren of zal het... Ik denk dat het pas op de plaats is. En dat het niet veel gaat opleveren. En dat de Oekraïnse regering er sowieso geen genoegen mee zal nemen als er over Kiev heen wordt besloten over de toekomst van Oekraïne. Duidelijk. Dankjewel. Hubert Smeets was dat over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Een miljoenenstad omcirkelen met rugzak en wandelschoenen. Volgens de Nederlands-Amerikaanse journalist, wandelaar en filosoof Feike de Jong is dat de enige manier om een stad echt te leren kennen. Te midden van de coronapandemie liep hij langs de randen van het Mexicaanse Tijuana en het Amerikaanse San Diego. Een tweelingstad waar het rijke noorden en het armere zuiden alleen worden gescheiden door een grensmuur. Op zoek naar de identiteit van de bewoners trof hij zwervers, migranten, drugsmafia en gelukszoekers. Vandaag deel 1 van een tweeluik, Tijuana. De grensmuur van Tijuana is ongeveer zo'n 5 tot 7 meter hoog. Het zijn twee muren van roestplaten staal die als een soort grote muur van China door het landschap heen trekken. En ja, laat ik zeggen, het moment dat je het vliegveld uitstapt, dan zie je die muur daar recht voor de aankomsthal. Tijuana is het meest noordwestelijke stad van Latijns-Amerika. Het heeft zo'n 2 miljoen inwoners. Het staat bekend als een van de meest gevaarlijke steden ter wereld. Misschien zelfs wel de gevaarlijkste met 130 moorden per 100.000 mensen. Maar het is ook een stad van cultuur, van kunstenaars en een stad van migranten. Nou, de mensen die hier zijn, zijn er omdat ze eigenlijk in de Verenigde Staten willen zijn. We zitten midden in de pandemie. En de wereld is in paniek. Waarom zou je nu de voet rond een stad willen? Het antwoord ligt in mijn fascinatie met de rafelranden van de stad. In het centrum zie je de geschiedenis. Aan de rand zie je hoe een stad nu is. Ik wil een soort big picture maken van de tegenstelling tussen Noord en Zuid. Maar ook van de grens tussen stad en platteland van Tijuana en San Diego. Die overgang aan de lijve ervaren door gewoon langs de rand van deze twee steden te lopen. Ja, het valt me op dat de mensen hier eigenlijk vriendelijker zijn dan in de hoofdstad. Ze zijn wat opener en relaxter, groeten wat makkelijker. Pues aquí la gente, cada quien vive de manera que puede, ¿verdad? Pero Tijuana es noble y la gente sobrevive. Pero aquí también en el cañón hay gente de este. Dus dan ben ik langs de muur aan het lopen en kom ik Sylvia tegen. Een wat zeggen vrouw van middelbare leeftijd, wit haar, een beetje moedelijk bezorgd voorkomen. Ze liep naar me toe om te vragen waarom ik foto's aan het nemen was. En ze vertelde me dat veel van de buren gedeporteerd zijn uit de Verenigde Staten. En juist aan de grens gaan wonen of bij de grensmuur gaan wonen, omdat ze graag hun familie zien. En ja, dat is iets wat ik meer heb meegekregen hier. Dat er heel veel gedeporteerde mensen aan de grens van de Verenigde Staten en Mexico wonen. Onze familiares también, verdad, que vienen y les traen algunos víveres o dinero. San Diego en Tijuana vormen de enige plaats ter wereld waar het rijke noorden en het arme zuiden één grootstad vormen. Een gebied waar alles samenkomt. Migratie, ongelijkheid, drugsbendes, arm en rijk. Helemaal zonder risico is dat niet. Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. En Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Bijkomend probleem is dat veel wijken waar ik doorheen kom zo nieuw en armoedig zijn dat ze niet eens op de kaart staan. Ik kom bij kerken aan en daar zitten mensen. Die lijken vooral verslaafd te zijn. Es que son personas que están acostumbradas a la vida mexicana. Se acostumbran a aquella vida, se van para el otro lado y la vida es diferente. Ja, ik praat met de pastoor van de kerk en hij vertelt dat er veel gedeporteerden het probleem hebben dat ze verwend raken in de Verenigde Staten of ze zich aanpassen aan de American way of life. En vervolgens, wanneer ze terug zijn, kunnen ze zich eigenlijk niet meer aanpassen aan Mexico. Dus ze gaan niet terug naar hun Mexicaanse huishoudens. Porque ya no regresan a sus casas, sino que se quedan aquí en la frontera con la esperanza de volver a regresar. Pero ya no pueden, los agarra la migra, los vuelven a regresar. Maar gaan eerder blijven bij de grens hangen, omdat ze eigenlijk weer willen oversteken. Y cuando regresan, empiezan a caer en la drogadicción. En daarbij raken veel van hen aan de drugs. Tijuana heeft iets weg van een space opera. Zo'n half science fiction film, half historisch roman. Je ziet er van die rood-wit-blauwe kapperscilinders die aan de jaren 20 doen denken. Je ziet er de Guadalupe, de beschermheilige van Mexico, overal opgeschilderd, alsof het de middeleeuwen is. Maar tegelijkertijd heb je deze enorme grensmuur die over de landschap heen kruipt. En de helikopters die boven de lucht een beetje onheilspellend heen en weer zoomen. ¿Y cómo son los tacos de camarón con marlin? Es camarón sin empanizar y con queso. Ik sta hier voor een taco stand op straat. Het eten is hier eigenlijk heel erg goed. Doraditos en la plancha con mantequilla. A ver. Ja, op dit soort wandelingen kom je allerlei mensen tegen. En hier in Tijuana lijken ze toch allemaal ook iets gemeen te hebben. Bendeleden uit Zuid-Californië die naar Tijuana zijn gedeporteerd. Een vrouw die haar huis uit is gezet en alleen in een krottenwijk terechtkomt. Een man die souvenirs aan het verkopen is. En die met weemoed terugkijkt naar een poging om naar de Verenigde Staten te gaan. En, ja, het lijkt allemaal een soort eenzaamheid en noodlot te delen. Miré un mural así, dije no quiero un mural grandote, grande. Ik ben aan de praat geraakt met El Tio, die min of meer de baas is in deze Krotterwijk. Hij is ook kunstschilder op een bepaalde manier en schildert muralen door de hele buurt. Hij is uit de Verenigde Staten gedeporteerd en als ik het goed begrijp was dat vanwege iets dat met drugs te maken had. En hij schildert hier de Virgen de Guadalupe, de Santa Muerte. Allemaal dingen die toch een beetje verwijzen naar een soort Mexicaanse identiteit. Lo de atrás es está dedicado para mi mamá, nomás la Virgen de Guadalupe, su nombre va. Het voordeel van lopen is dat je heel nauw in contact staat met de omgeving. Zo liep ik al eerder rond Mexico-stad. En ik probeer na te denken over hoe de stadsranden van elkaar verschillen en op elkaar lijken. Tijuana heeft bijvoorbeeld meer auto's, hoewel het er aftans eruit ziet. En de mensen hebben er meer respect voor journalisten en zijn veel opener over hun leven dan in Mexico-stad. Oké, ik heb nu in mijn hand mijn nieuwe wandelstok. Het is mij gegeven door een man wiens hond mij gebeten heeft. Het zijn van die lichte, nieuwe wetsen, een beetje ski-achtige wandelstokken. Het heeft een beetje voor mij een onhandige kleur. En dat is rood. Dat is natuurlijk heel fijn als je ergens in de sneeuw begraven ligt. Maar in Tijuana zegt het een beetje overval mij. Maar het is wel heel handig. Dus ik denk dat ik het gewoon maar meeneem. En misschien schilder ik het wel zwart of zoiets. Ik loop richting westen, langs de onderkant van Tijuana, richting zee. Door een verweerd landschap, vol dorre ravijnen. Daar is vrijwel levensloos. Je ziet her en der een aasgier of een haas. Het typische wild van het Wilde Westen. Ik moet zo'n dorre, woestijnachtige heuvelrug over. Het is allemaal armoedige huizen. En dan kom ik uit bij de zee. En alles in de zinder in de hitte. Een bakker brengt hier brood rond in zijn van. En het verkoopdeuntje klinkt een beetje galmt, een beetje spookachtig over de ongeplaveide straat. Het is opvallend hoe snel iets van gezellig in dreigend kan veranderen. Ik vertrek voor wat ik hoop de laatste kilometers zijn, voordat ik bij San Diego de grens oversteek. Ik kom terecht bij een grote vervallen begraafplaats naast een vuilnisbelt en blijf hangen om wat beter licht te hebben voor foto's. Die middag wordt noodlottig. Ik was al te zee, laten we zeggen, bijna bereid. Toen liep ik een klein straatje langs vol houten krotten. En op het einde van de straatje hoor ik ineens iemand schreeuwen. Waarom ben je foto's aan het nemen? En ik zie in de verte een man met een heel erg grote geweer in aanslag op mij afrennen. Ik sta stil. Ineens verschijnt er een andere man naast mij met een pistool in zijn handen. Zij nemen mij mee, zetten me neer op een sofa. Ze gaan door al mijn spullen. Uiteindelijk zeggen ze, desblokkeer je telefoon of maak je af. Dus ik heb mijn telefoon gedesblokkeerd. En ben vervolgens na veel gestresst met passwords en toestanden vrijgelaten. De oordelen naar de lange wapens en de radio's die ze hadden, ben ik overvallen door de narco. De dagen erna krijg ik aanvallen van paniek en paranoia. Ze hebben met mijn telefoon ook al mijn privégegevens. Weet ze waar ik ben? Gaan ze me bedreigen of afpersen? Weet ze wie en waar mijn vrouw en kinderen zijn? Eenmaal bij de grens besluit ik om de stad zo snel mogelijk te verlaten. Bij de douanepost werp ik nog een laatste blik op Tijuana en ga de draaideuren door voor het tweede deel van mijn wandeling. San Diego. Een reportage was dat van journalist Feike de Jong en collega Edwin Koopman. Morgen dus deel 2 over San Diego. Het is tijd voor onze rubriek Buitenland Uitgelicht. En daarin vertellen onze correspondenten en deskundigen wat hen is opgevallen in de media in hun land of gebied. En vandaag is het de beurt aan Saskia Houtuin, Afrika-correspondent. Dag Saskia. Goedemiddag Tim. Goedemiddag. Je hebt een verhaal meegenomen uit Oeganda, hè? Ja, dat klopt. Het gesprek van dit moment in de Oegandese media is namelijk dat de scholen weer open gaan vanaf 10 januari. Dus dat is aanstaande maandag, net als in Nederland. Maar dat is wel een groot verschil. In Oeganda is dat na bijna 2 jaar te zijn gesloten vanwege de coronapandemie. En zo wordt het nu ook gepresenteerd vanuit de Oegandese overheid. 15 miljoen kinderen zouden volgens hen in de afgelopen jaren zijn beschermd voor besmetting met corona. Maar ja, tegelijkertijd betekent dat ook dat 15 miljoen kinderen 2 jaar lang nauwelijks les hebben gehad. Tja, hele lange vakantie. Staan die kinderen nu wel allemaal te trappelen om weer naar school te gaan? Nou ja, ongetwijfeld dat veel kinderen blij zullen zijn. Maar het is wel de vraag hoeveel kinderen volgende week weer blij ook in de schoolbankjes zullen zitten. Want met name op het platteland zijn veel kinderen door hun ouders in de afgelopen 2 jaar aan het werk gezet in de akkers. Of als verkoper op straat of in de mijnen. En net als in veel landen in Afrika, andere landen in Afrika, is het aantal tienerzwangerschappen behoorlijk toegenomen. De verwachting volgens het Oegandese planbureau is dat het aantal uitvallers wel kan oplopen tot 30%. Dus dat is enorm veel. Dus ja, er is ook echt vrees voor een verloren generatie. En dat is ook niet alles, want op social media circuleren ook filmpjes van schoolgebouwen die overduidelijk nog niet klaar zijn om leerlingen te ontvangen volgende week. Dan moet je denken aan meubilair dat weg is, schoolpleinen die zijn overwoekerd. En dan zijn er ook nog de leraren, want de grote vraag is ook van, hè, zijn er nog wel genoeg van? Veel van hen hebben geen inkomen gekregen de afgelopen jaren, dus die zijn, nou ja, logisch overgestapt op ander werk. Dus ja, het is duidelijk dat het nogal een operatie gaat worden voor alles weer een beetje bij het oude is. En ja, voor veel kinderen zal het volgende week ongetwijfeld een blije dag zijn, maar lang niet voor allemaal. Nee. Is Oeganda hier trouwens uniek in vergeleken met de rest van Afrika, dat de scholen zo lang zijn dichtgebleven? Ja. Oeganda is het land waar de scholen het langste zijn dichtgebleven. Het land waar ik nu woon, Kenia, daar is het ook heel lang geweest. Het was een jaar lang. En daar sprak men ook over dezelfde problemen. En ja, het feit dat Oeganda er zo lang op heeft gewacht om de scholen weer open te doen, dat hebben zij toegespeeld aan. Ze wilden eerst zoveel mogelijk volwassenen vaccineren. Maar ja, tot nu toe zijn dat er nog maar 3%. Dus uiteindelijk was het toch ook voor Oeganda een onhoudbare situatie. Dankjewel, Saskia Houtuin, Afrika-correspondent, over het heropenen van de scholen dus in Oeganda. Meer hierover trouwens op NPO Radio 1 of in de NPO Radio 1-app. Straks is het tijd voor Villa VDB met Jurgen van den Berg. Hij spreekt onder andere met een energiecoach die tips heeft om de energierekening zo laag mogelijk te houden. Toch handig met de hoge gasprijzen van tegenwoordig. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer. Onder andere dus met het tweede deel in de reportage over San Diego. Graag tot dan. Ik wens u vanuit Hilversum nog een fijne middag. Parel Radio, de podcast met de mooiste radioverhalen. Luister naar Parel 178 over een kroegbaas die soms een dutje doet op zijn warme biljart en zijn stamgasten die een plaatje voor hem opnemen. Ja, een heel gek scheer, die zegt er iemand op geen moment, we kunnen wel een mannenkoor beginnen. Een onverwachte megahit. Vroeger jaar zitten we in Amerika en we hoeven nooit weer te werken. Mooi man. Het geeft je leven zin. Kom, vrouw Gies, word boerin. Nou, lukt het een beetje met de vrouw Gies? Ga naar je podcast-app en luister Parel Radio. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. It's a Sunweb holiday. Boek nu zorgeloos je vakantie op sunweb.nl. Omruilen mag altijd, zonder kleine lettertjes. Sunweb, creating memories. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl.